Η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μεγάλη νικήτρια και αυτή που θα κυβερνήσει τον τόπο την επόμενη τετραετία. Πάμε λοιπόν μαζί για αυτό το μεγάλο αγώνα, για αυτή τη μεγάλη νίκη. Αυτή την Κυριακή για δεύτερη φορά μετά από 30 χρόνια η Κρήτη ξαναδιώχνει έναν Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου. Να πάει αλλού ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας αν νομίζουν ότι αυτό το ιστορικό κίνημα θα γίνει δεκανίκη της εξουσίας τους. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη που ήμουνα άκουσα και την πρώτη μαντινάδα. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι. Καμιά σε Μητσοτάκη. Ως εδώ δεν τα γιατούμε άλλο με αυτή την κυβέρνηση. Κάτι λίγο από τη χθεσινή ημέρα. Κάτι λίγο όμως. Φαντάσου. Έχει κι άλλα ημέρα, αλλά αυτά τώρα ταιριάζαν εκεί. Κουράγιο, υπομονή, τελειώνει. Τι τελειώνει, αρχίζει. Δύο μέρες ακόμα. Ναι, δύο μέρες και. Σήμερα και αύριο. Δύο μέρες μόνο και ένας μήνας ακόμα. Κάτσε να έχουμε δούμε. Κυβέρνηση Δευτέρα. Μπορεί να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ποιανού. Μητσοτάκη. Ναι. Ή κυβέρνηση δικού σκοπού Τσίπρα. Η κυβέρνηση του πρώτου με τον τρίτο. Ναι. Τσίπρα. Η κυβέρνηση του Βονού. Του Βονού. Δεν θα έχουμε τέτοια. Ουτοπία, λέω. Δεν είναι ουτοπία, δεν θα έχουμε τώρα τέτοια. Ναι. Δεν ξέρεις ποτέ. Ουτοπία είναι. Δεν ξέρουμε. Τότε η κυβέρνηση του Γουρλού. Πιο θα κοντινό, το δούμε. Σε βουνό, όλα σε ου. Τώρα ναι. Θα κάνουμε όλες και ο του Ζαβού. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Ψηφίζει ο κόσμος. Δύο μέρες μείνανε ακόμα. Όντως το Σάββατο είναι η μέρα ξεκούρασης, ανάπαυσης και περισυλλογής, όπως λέμε. Ουζερή. Ουζερή. Όλη η πολιτική αρχηγή. Με λίγα λόγια. Το μεσημέρι πάνε σε ένα ουζερή με δημοσιογράφους και στελέχη εκεί να τα πιούνε, να ξεχάσουν. Να συναντηθούν κάποια στιγμή και με τους δημοσιογράφους. Δηλαδή να γνωριστούν από κοντά, ρε παιδί μου. Γιατί τις υπόλοιπες μέρες δεν έχουν σχέσεις, δεν γνωρίζονται. Και είναι χαλαρό τέτοιο. Κακό. Είναι ένα ωραίο έθιμο αυτό. Α. Είναι ένα ωραίο έθιμο που πάνε όλα, αρχηγός κάθε κόμματος, με δημοσιογράφους, με στελέχη. Ωραίο είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ναι, γιατί δεν πάει, ας πούμε, λιμενεργάτες. Κάποιοι από αυτούς είναι και λιμενεργάτες. Κάποιοι πάνε και σε τέτοια. Ναι, κάποιοι πάνε, αλλά λέω τώρα με τους δημοσιογράφους. Γιατί που συγκεκριμένα είπα. Διαλέγουμε δημοσιογράφους. Ανάλογα τι στελέχη έχετε κάθε κόμμα. Α. Έχει λιμενεργάτη η Νέα Δημοκρατία στέλεχος. Έχει ανθρώπους που δουλεύουν με ανθρώπους στο λιμάνι. Ναι, okay. Από την πλευρά της ιδιοκτησίας. Αλλά τέλος πάντων στο λιμάνι είναι η εταιρεία τους. Και ενώ λοιπόν πήγαινε μια χαρά η προεκλογική περίοδος. Τι στράβωσε, τι συνέβη. Τίποτα δεν στράβωσε. Και ξάφνου. Και ξάφνου μιλάει ο Κατρούγκαλος χτες βράδυ. Α, τι είπε. Θυμόμαστε τον νόμο Κατρούγκαλου. Μπορούμε να τον ξεχάσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Okay. Στην καθημερινότητά μας. Μια από τις αιτίες που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι. Και κυρίως ένα σημείο του νόμου Κατρούγκαλου, αυτό που είχε βάλει όσους παίρνουν μικρομεσαίους ή επαγγελματίες, είχε συνδέσει την εισφορά για το ασφαλιστικό ταμείο, ΤΕΒΕΟΑΕ όπως λέγεται, με τα φορολογικά έσοδα. Ναι. Δηλαδή όσο πιο πολλά βγάζεις, σε φορολογεί η εφορία και σωστά, θα πληρώνεις και πιο πολλά για το ασφαλιστικό ταμείο, αλλά η παροχή είναι ίδια. Για είτε να πάρεις μια σύνταξη ίδια. Είτε δίνεις 100 ευρώ εισφορά, είτε δίνεις 1300, γιατί έφτανε και τέτοια ποσά εισφορά, ο ένας είναι ο ίδιος ο γιατρός, δεν έχεις. Ναι, ίδιο ναι. Κρεβάτι, όλα ίδια. Δεν όλα ίδια, κάτι. Μα και η σύνταξη ίδια τελικά. Ναι, και αυτό δεν θα αλλάξει. Εγώ, συγγνώμη κύριε, έδινα 1300. Άρα, όπως θα υπολογίζουμε, πάρω 5.000. Πάρτα. Με 1300 το μήνα έχεις ιδιωτική ασφάλιση. Το ελικόπτερο να σε περιμένει απ' έξω. Ναι. Το μήνα, γιατί το χρόνο όλο αυτό είναι 15.000. Και χωρίς να είσαι Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Μπράβο. Το είχε κάνει αυτό ο Κατρούγκαλος. Καμαρώνανε κιόλα τότε. Αυτό είχε χτυπήσει μια κατηγορία μεσαίων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν. Όσοι βγάζαν μεσαίων και λίγο προς τα πάνω μεσαίοι. 50.000, 60.000, αυτούς τους είχε διαλύσει. Ναι. Είχε ελαφρύνει. Έπαψαν να έχουν αυτή τη δυνατότητα να καταναλώνουν, ναι, το ίδιο. Είχε ελαφρύνει τους πιο κάτω, ναι, τους χαμηλότερους, τους είχε κατεβάσει, αλλά είχε τσακίσει αυτούς. Αυτή ήταν η βασική αιτία που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί αυτή η κατηγορία δεν είναι μόνοι τους, δεν είναι 5.000, είναι οικογένειες. Και είναι αυτοί που ψώνιζαν, που ψώνιζαν, κατανακινούν την κοινωνία. Εφόσον υπάρχει μια κοινωνία που έχει τέτοιους, Έχει δηλαδή ανθρώπους που έχουν εισόδημα 50.000, 60 και 70. Δεν είναι οι πάμπλουτοι που έχουν άπειρα λεφτά και τα υπόλοιπα και τα έχουν έξω. Αυτοί είναι εδώ, είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να φύγει με 50.000 το χρόνο και 60 και 70. Εδώ είσαι. Δεν ξέρω αν λέγεται πλούσιος κάποιος που είναι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι μέσαιος, κατηγορία μέσαιος. Μέσαιο, μάλλον. Ναι. Οπότε αυτούς τους είχε διαλύσει. Και είχαν κάνει και μια αυτοκριτική. Χτυπήσαμε τη μεσαία τάξη. Θα θυμόμαστε το λέει. Χθες βράδυ βγαίνει ο Κατρούγκαλος και δεν το ξαναφέρουν όλο αυτό. Ακριβώς ίδιο, όλο ίδιο. Τι ήταν η λογική της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης? Ό,τι πληρώνει ο μισθωτός, υπάλληλος ή εργάτης, 20% του μισθού του, να το πληρώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό κατέληξε στο 80% των περιπτώσεων σε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές από όσες πληρώναν πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε όμως ότι. Άρα, αν γίνεται εκεί, δεν το επαναφέρετε. Μισό λεπτάκι. Έχει ενδιαφέρον. Θα σας πω. Αν είστε περήφανοι για τη σωστή μεταρρύθμιση. Με αν γίνεται εκεί, δεν το ξαναφέρετε. Εσείς που είσαστε τόσο ευγενείς όταν ακούγατε πράγματα που δεν σας ενοχλούσαν, όταν άρχισαν να μιλάνε, διακόπτεται. Με ενοχλεί που το πλήρωνε. Ωραία. Λέω λοιπόν τώρα ότι πράγματι το 20% των ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν υψηλότερα εισοδήματα, όχι υψηλά, υψηλότερα, βρέθηκαν να χρειάζεται να υποστούν τις συνέπειες δύο μεταρρυθμίσεων. Της ασφαλιστικής και της φορολογικής. Άρα, ενώ και οι δύο αυτοτελώς καλές μεταρρυθμίσεις ήταν, όταν κάποιος θέλει να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει το 100% προκαταβολής του φόρου της επόμενης χρονιάς και ταυτόχρονα να πληρώσει το 20% από το εισόδηματό του, που δίκαιο είναι αντικειμενικά. Όσο πληρώνει ο εργάτης, πρέπει να πληρώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα. Γι' αυτό το λόγο πήραμε διορθωτικά μέτρα τότε. Άρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αν ξαναγίνεται κυβέρνηση θα επαναφέρετε τον νόμο Κατρούγκαλου ως προς ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό λέτε τώρα. Τα λέει αυτά ο Κατρούγκαλος χθες βράδυ. Έπιασε κρύος υδρότας στους ελεύθερους επαγγελματίες. Φαντάζομαι. Τα ξανασκέφτηκαν. Έχει κάνει μια καριέρα αυτό το βίντεο και αυτό το ηχητικό. Παίζει παντού. Βγήκε να το μαζέψει ότι είναι προσωπική μου άποψη. Ναι, τα έχω εδώ. Πρώτη ανακοίνωση Πόπη Τσαπανίδου. Καμία αλλαγή επιβάρυνση των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο άλλωστε είναι δημοσιευμένο εδώ καιρό και όλοι έχουν τη δυνατότητα να το μελετήσουν. Και ανακοίνωση του Γιώργου Κατρούγκαλου που λέει: σε σχέση με τις εισφορές, εξέφρασα την προσωπική μου άποψη ότι είναι καλύτερο να πληρώνω λιγότερο ή περισσότερο και να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα κανένα. Καλά, εδώ δεν είπε την προσωπική του, ακούσαμε, είπε πληθυντικό, θα το επαναφέρουμε. Ναι, έτσι καταλάβαμε, σαν να είναι συνεννοημένα. Το θέμα ποιο είναι, ότι στην προεκλογική περίοδο παίζει ρόλο, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, το κάθε και. Το κάθε λέξη. Και επίσης, όσο πλησιάσουμε τις μέρες, είναι τι θα μείνει τελικά. Τις τελευταίες μέρες, αυτό. Μαζί με μια δήλωση του να μαζέψουν τα ναζίδια οι Σιριζέοι. Σε λίγο, μην βιάζεσαι. Ναι, θέλω να πω. Ναι. Είναι λες τώρα. Ωραία είδε να πυροβολήσει το πόδι σου, δεν λέω. Αλλά καμιά φορά δεν βοηθάει στο περπάτημα. Εκτός αν κάποιοι ψάχνουν να άλωθει για τη Δευτέρα. Και πούνε να ήταν και ο Κατρούγκαλος που είπε ναι, αυτό. Ναι, ναι, και είπε και ο πρόεδρος αυτό, αλλά εννοούσε κάτι άλλο για τα ναζίδια. Ναι. Και γι' αυτό να. Και τι εννοείς, ότι φτιάχνουν σενάριο ήττας? Δεν ξέρω, όχι δεν το ξέρω αυτό. Α. Είναι εντελώς ηλίθιοι ή φτιάχνουν σενάριο ήττας. Δεν υπάρχει μέση οδός. Α. Ένα από τα δύο συμβαίνει. Δεν άρα το παίζει αυτό. Και το ένα, παίζει και το άλλο. Αυτό για το οποίο έχασε το 19. Το βασικότερο ήταν. Σημαίνει επίσης ότι. Δεν το επαναφέρει μπορεί στο να μην 23. Έχεις καταλάβει Χριστό γιατί έχασε το 19 επίσης. Μπορεί να νομίζει ότι ήταν καλό. Πώς το στραβώ το κλίμα, κάτι. Ναι, ναι, αλλά αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα γιατί δεν αφορούσε πέντε. Αφορούσε πολλούς. Χιλιάδες ήταν όλοι αυτοί να. Που τους αφορούσε όλο αυτό. Προφανώς. Δεν έχουν καταλάβει. Είναι ηλίθιοι ή όλα μαζί. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Παρακολουθούμε και. Πώς χάσανε την. Ενώ κυριαρχούσε μέχρι προχτές η γκάφα του Μητσοτάκη με τους. Τι λέω γκάφα, με τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Για μια μισή μέρα. Το περάσανε αυτό. Για μια μισή μέρα. Καταφέραν ακόμα στην και στην ατζέντα τη συνολική είχε μπει ο Μητσοτάκης. Στο οποίο θα έρθουμε τώρα. Επίσης και ήρθε χτες ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι πάνω. Να. Μεγάλο ταλέντο. Μεγάλο ταλέντο. Επίσης ένα πεδίο που δεν παίζει και εύκολα. Τα κανάλια. Ψάχνονται να βρουν την ατάκα του ΣΥΡΙΖΑ για να τον κοπανίσουν. Αυτή την εποχή τα social media από τη μαύρη δεν νύχτα. Δεν είναι και υπέρ του. Πιάσαν τον Κατρούγκαλο από τη μαύρη νύχτα και το κάνανε χαρτοπόλεμο. Ναι. Μα είναι. Μα και δεν το είναι Μητσοτάκη πιάστηκε επειδή τα social media υπάρχουν και μπήκε στην ατζέντα η ατάκα για τα θύματα στα μα έτσι ξεκινάει κάτι από τα social media. Ναι. Και καλώς ξεκινάει γιατί από τα άλλα είναι και πιο δυσκύλια. Όχι, ενώ και πάλι καλά. Και πιο... Για άμα ήταν τα κανάλια μόνο θα το είχαν θάψει. Δεν υπήρχε θέμα. Εννοείται. Αλλά εδώ κάνουν καριέρα όμως οτιδήποτε και να υποθεί. Είπε λοιπόν ο Μητσοτάκης, θα ξαναγυρίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό που παίζει για τα ναζίδια. Είπε ο Μητσοτάκης λοιπόν προχθές ότι εργαλειοποιούν Η σιδηροδρομική, οι συγγενείς, έτσι όπως το είπε, δεν καταλάβαμε. Όπως και να το έχει πει, δεν είναι η πρώτη δήλωση. Έχουν προηγηθεί και κάτι βαλεπλάτη και κάτι θυσία ήταν τα παιδιά για να έχουμε καλό δρόμο. Και ήταν και ευκαιρία διάφορα αυτή η κρίση για καλύτερα τρένα. Ναι, ναι, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια. Και του Άδωνη ότι δεν μπαίνει μέσα. Αν έλεγε ο υπουργός ότι είναι σάπια τα τρένα, δεν θα μπαίνει ο κόσμος. Σωστό. Δηλαδή έχουν ισοδομήσει. Προηγηθεί αυτό το όλα θέμα. Αυτά. Και βγαίνει ο Κυριακός. Και επίσης δεν ήταν και μοντάζ που βγήκαν να πούνε οι Δημοκράτες ότι ήταν προϊόν μοντάζ. Τα ακούσαμε, αμοντάρι στο πέρασμα. Το παίξαμε όλο. Το παίξαμε και με την ερώτηση του Χατζηνικολάου που είναι. Κάνει διπλή και τριπλή ερώτηση ο Χατζηνικολάου, είναι η αλήθεια. Την κάνει, την ακούσαμε. Και δεν καταλάβαμε πού ακριβώς απαντούσε. Αλλά όποια να απαντούσε, επειδή υπάρχει προϊστορία. Όλο το πιάνει. Να το έλεγε σωστά. Να το έλεγε κανονικά για να μην επιδέχεται αμφισβητήσεων γιατί κάθε και μετράει στην προεκλογική περίοδο κτλ. Βγήκε ο Μητσοτάκης λοιπόν αυτό για την εργαλειοποίηση. Θα ακούσουμε τώρα την πρόεδρο του συλλόγου των ΤΕΜΠΗ. Έχουν φτιάξει ένα σύλλογο οι συγγενείς, ΤΕΜΠΗ 23, την κυρία Μαρία Καρτσιανού. Ήταν η μητέρα κοπέλας που σκοτώθηκε στα ΤΕΜΠΗ της Μάρθης. Θα την ακούσουμε πώς σχολιάζει όλο αυτό. Ζητάτε ευθύνες και από τον Πρωθυπουργό. Είναι και μια προεκλογική περίοδος και σε μπορεί αυτό να θεωρηθεί ότι πολιτικοποιείται αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε να δείτε, το ότι έγινε αυτό το συμβάν πριν τις εκλογές, τώρα να μην το σχολιάσω, για μας δεν υπάρχουν εκλογές, για μας είναι ξυπνάμε τη μία μέρα και να καταφέρουμε να ζήσουμε μέχρι την επόμενη. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό που μου λέτε, ούτε καταλαβαίνω ότι μπορεί να επηρεάσω κάπως τις εκλογές. Το θέμα, η μήνυση, δεν είναι πολιτική. Ή μάλλον είναι πολιτική γιατί είμαστε πολίτες όλοι και είναι κάτι που μας αφορά όλους, αλλά δεν είναι σε καμιά περίπτωση κομματική. Δηλαδή, ένας υπουργός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την λειτουργία των σιδηροδρόμων, ο οποίος γνωρίζει την επικινδυνότητα, διότι του έχει ενημερωθεί γι' αυτό τουλάχιστον 2-3 φορές, από όσο ξέρω, με εξώδικα, και παρόλα αυτά το αγνοεί, δεν φέρει ποινικές ευθύνες. Πώς είναι δυνατόν να μην δεφέρει ποινικές ευθύνες όταν έβαζε τον κόσμο μέσα, τον κάθε ένα επιβάτη και μωρά παιδιά και οικογένειες και φοιτητές και όλες τις ηλικίες. Και ήξερε από τους μηχανοδηγούς ότι αυτό το τρένο μπορεί να έχει δυστύχημα. Αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη. Δεν είναι έκθεση ανθρώπων σε κίνδυνο. Η δικαίωση των ανθρώπων μας που σκοτώθηκαν τόσο άδικα δεν είναι εργαλείο που μπορεί να εξυπηρετήσει καμία σκοπιμότητα. Είναι η χειρότερη αναγκαιότητα που έτυχε στη ζωή μας. Με τα λεγόμενά του ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να μας θεωρεί προσωρινή φθορά και ατυχές συμβάν που λίγο έγινε πριν τις εκλογές. Δεν είμαστε ούτε ατυχές συμβάν, ούτε προσωρινή φθορά. Είμαστε 57 άνθρωποι, μάλλον 57 δυσλειτουργικές και πονεμένες οικογένειες. Που προσπαθούν απλώς να περνάνε τις φρικτές ημέρες. Η πρόεδρος λοιπόν του συλλόγου που έχουν φτιάξει οι συγγενείς λέει τα πράγματα όπως είναι, όπως τα βιώνουν, όπως τα νιώθουν. Είναι λόγια καρδιάς όπως λέμε, προσπαθώντας να τα βάλει με τους ψυχρούς υπολογισμούς και τα πολιτικά παιχνίδια και την εργαλειοποίηση. Γιατί αν κάποιος έχει εργαλειοποιήσει πρώτος το θέμα, είναι κυβέρνηση. Προφανώς. Από την ώρα που έγινε. Από την ώρα που έγινε και αν συνέβη. Έχει κοροϊδέψει κάποιον, η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή προσπαθεί να τα μπαλώσει με ηλίθιους τρόπους. Με εφέ ότι τάχα έχει φτιάξει με ψεύτικα, με μακέτες ψεύτικες, ότι υπάρχει τηλεδιοίκηση με υπουργούς μέσα στα τρένα και όλες τις καζομάρες. Και με ανθρώπινες ευθύνες να ρίχνει συνεχώς στο σταθμάρχη βέβαια. Και ο Τσίπρας προχθές. Προχθές, είπε ο Σταθμάρχης. Ένα ρουσφέτη τέλος πάντων. Όλα μαζί. Κομματικό. Κάποιος, δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα, θα τα λέμε, αλλά κάποιος πρέπει να μελετήσει λίγο την καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ την προεκλογική περίοδο. Όλοι, αυτό το μήνα. Είναι επιστημονικά πρέπει να μελετηθεί. Γιατί? Τη Δευτέρα, ας το πούμε. Να δούμε και το αποτέλεσμα. Μπράβο, ή να το συνδυάσουμε και με το αποτέλεσμα. Για να ξέρουμε και τι σημαίνει. Και να ξέρουμε και τι μηνύματα του είχαν δώσει, άρα ήξερε ίσως που πάει η καμπάνια. Η καμπάνια είναι αλλοπρόσαλη. Η καμπάνια δεν έχει να κάνει με το ότι θα ψηφίσει ο κόσμος και αν συμπαθεί σε ένα κόμμα ή όχι. Η καμπάνια είναι αλλοπρόσαλη. Στις εκλογές διαλέγεις τρεις λέξεις, δύο λέξεις, πέντε συνθήματα, δύο συνθήματα και τα μπουμπουνάς. Εδώ αλλάζει κάθε μέρα. Ναι. Άλλαζε κάθε μέρα. Συν τις γκάφες. Σε αυτά είναι έτσι και ευεπίφοροι πάντα έχουν γκάφες. Άλλαζε από τη μία θα κάνω κυβέρνηση προοδευτική με Βαρουφάκη. Απ' την άλλη ο Βαρουφάκης είναι αναξιόπιστος. Δεν τον θέλουμε. Δεν του στέλνει λουλούδιο Μητσοτάκης, έλεγε χτες. Απ' την μία θα κάνουμε προοδευτική όλοι μαζί. Απ' την άλλη το πρώτο με το τρίτο. Μετά απ' την άλλη ειδικού σκοπού. Απ' την άλλη ηττημένο δεν θα κάνω. Βγαίνει ο Δραγασάκης ο Τσακαλώτος, λέει θα κάνουμε ηττημένον. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Άλλαζε. Με φόρα. Θα μπορούσε από την αρχή. Με φόρα, πρόεδρε, με φόρα. Θα μπορούσε να, από την αρχή να πει, παιδιά, ένα σύνθημα, ας πούμε, καρέκλα να είναι και ότι να είναι. Δηλαδή, δεν μας ζαλίζει τώρα κυβέρνηση προοδευτική σκοπού και ειδικού κτλ. με όλες αυτές τις ανακολουθίες, το βασικό που ήταν κατά Μητσοτάκη, χανότανε, θόλωνε, θόλωνε. Αλλά ο λαός μην βιαζόμαστε, ναι, περιμένουμε την περιμένουμε. Κρίση του λαού. Ναι, ρε, περιμένουμε. Μπορεί αυτά που λέει ο Αλέξης να το έχουν σφυρίξει κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις και να βλέπει ότι είναι πρώτος. Άρα okay. Αυτό που λέει να ισχύει αυτή τη φορά. Θα το δούμε όμως αυτό. Περιμένουμε την Κυριακή. Χτες λοιπόν το βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στο Ωμέγα, στην Άνια Τζίμα, είπε και έκανε κάλεσμα στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής ότι τώρα που δεν υπάρχει η Χρυσή Αυγή μπορείτε να ψηφίσετε. Εμάς. Το θέμα θα έχει λυθεί πάρα πολύ. Μην το βάζεις, μην το βάζεις, μην το βάζεις. Κυρκό δεν είναι αυτό. Θα επανέλθουμε εκεί. Κακώς πάτησες το κουμπί. Έγειρα το κεφάλι. Κοίταξε, η σειρά παραμένει όπως την έχουμε. Ανθρώπινο λάθος του Κυρκού. Τι είναι σταθμάρχης. Όχι. Ωραία, αλλά εσύ φταίς σταθμάρχη Κύρκο. Που έβαλες. Ναι. Για το τέτοιο. Δεν είχε τηλεδιοίκηση. Γιατί αυτό θα έρθουμε να το πούμε στους ακροατές που δεν το ξέρουν. Ότι είπε, έκανε ένα κάλεσμα. Ναι. Κάπως ακούστηκε αυτό. Στους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής, ναι. Που θα ψηφίζαν τώρα Κασιδιάρη που δεν θα λέγονταν Χρυσή Αυγή, ναι. Και που μένουν ορφανοί κάπως ή ψάχνονται ανάμεσα σε άλλους. Ναι. Okay. Χώρους. Ναι. Και είπε ότι δεν είναι αντισυστημική. Θα το ακούσουμε. Είναι το τρίτο ηχητικό που θα ακούσουμε. Γιατί θα ακούσουμε κάτι άλλο. Εγώ βλέποντας τον χθες τον Αλέξη Τσίπρα, μου ήρθε κάτι στο νου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και μαζί σας. Ανοίξω. Ναι. Το φαινόμενο του φασισμού. Πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται δικαστικά, ακόμη και αν τα δικαστήρια έχουν φυλακίσει καταδικάσει. Είναι ένα χρέος της αστικής πολιτείας πρέπει να το κάνει. Οκ, το έκανε με αυτά που είχε. Περιμένουμε το εφετείο, είναι σε εξέλιξη το εφετείο, υπόθεση κτλ. Κτλ. Ο φασισμός χρησιμοποιείται, τα λέω αυτά έτσι ως αρχές γενικά, γιατί με αυτό που θα ακούσουμε θα ενοχληθούν κάποιοι. Ο φασισμός χρησιμοποιείται, εγώ έχω αυτή την άποψη, ανάλογα ποιον συμφέρει τη δεδομένη στιγμή. Ως μαντρόσκυλο. Του συστήματος, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να ακούγεται. Και που πάντα κλισέ. Χαϊδεύει το πιο μαλακό έτσι, υπογάστριο του Έλληνα, ναι. Και τα πιο φθηνά χαμηλά κίνητρα. Και πάντα στις κρίσεις ξεπροβάλλει, προβάλλεται με τα καλά παιδιά που περνάνε τις γιαγιάδες απέναντι. Τάχα, που είναι με το lifestyle, δεν έχει σημασία. Ναι. Και αληθινές θα μπορεί να είναι. Με το lifestyle που είναι ένα καλοί άνθρωποι, με το. Τα συσίτια. Τα συσίτια και με διάφορους τρόπους. Ενισχύεται και από το πουθενά βλέπεις ένα 8%. Εκείνη τη στιγμή εξυπηρετούσε τη δεδομένη συνθήκη, κάποια άλλη στιγμή μπορεί να εξυπηρετεί κάτι άλλο. Τα έχει φέρει έτσι η ζωή που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αναγκάστηκε, αφού υπήρχε δολοφονία, ναι. Να πακετάρει και να στείλει στο δικαστήριο την ακροδεξιά, τους φασίστες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο αντιφασιστικό κόμμα στη χώρα. Όχι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι στριμώχτηκε. Στριμώχτηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Και που αν δεν υπήρχε η δολοφονία και κυρίως η δολοφονία του Φίσα. Μα δεν υπήρχε και η έκταση, την ώρα. Ναι, υπήρχαν όμως άλλες δολοφονίες. Κάθε βράδυ. Οι οποίες όμως επειδή ήταν ξένων προσφύγων, δεν πείραζε. Τάγματα εφόρων. Και επειδή έγινε του Φίσα. Και ορθώς σηκώθηκε το θέμα όπως σηκώθηκε και στηρίχθηκε από όλη την κοινωνία. Αναγκάστηκε γιατί σου λέει δεν γίνεται άλλο. Θέλω να πω το θέμα του φασισμού. Τα δύο μεγάλα κόμματα σε αυτόν τον τόπο το εργαλειοποιούν. Δεν ναι, έχουν συνεπή στάση απέναντί του, επιθετική στάση απέναντί του. Αλλάζει αυτό. Όμως, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε φτάσει στο σημείο και τώρα η κυβέρνηση έφερε αυτή την διάταξη και δεν θα είναι στις εκλογές η Χρυσή Αυγή, το κόμμα του Κασιδιάρη, με όλα αυτά που είδαμε, δεύτερη διάταξη, ξανά διάταξη κτλ. Πάλι εργαλειοποίηση και για άλλους λόγους. Για να τσιμπήσει τους ψηφοφόρους ο Μητσοτάκης, όπως ήλπιζε, γιατί έχει τη μεγαλύτερη ναι, διαρροή. Δεν θα τις τσιμπούσε. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε, με αυτά ως δεδομένα, θα ακούσουμε τώρα. Πάντως δεν είχε καμιά καούρα να μην είναι ο Κασιδιάρη στη γύρα. Ναι, γιατί πάνω. Αν το είχε καούρα, θα το είχε και όταν ήταν υπουργός του Σαμαρά, που αυτοί φέραν τους Κασιδιαρέους. Ναι. Και κάνανε business. Γιατί τότε. Με επειδή, τους Μπαλτάκους, επειδή ανέβαινε. Μπαλτάκου που είναι ναι, πρόεδρος ναι, ΣΕΠΟ. Ναι. Επειδή ανέβαινε ένα κίνημα τότε, έπρεπε κάπως να είναι το μαντρόσκυλο. Δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις επιθέσεις Χρυσής Αυγής ήταν στο Πάμε, στο Πέραμα. Ναι, ναι, ναι. Που είχαν βγει για φυσοκόλληση για μια απεργία. Και τους επιτέθηκαν εκεί και έλεγε ο λαγός μετά: υπάρχουν τα τηλεφωνήματα ότι τα κομμούνια τα σκίσαμε και δεν θα αφήσουμε στο Πέραμα να μπει άλλος κτλ. Κτλ. Καλά, και πάλι και σε τέτοιες τάξεις έτσι κι αλλιώς. Οι ψαράδες, οι Αιγύπτιοι. Και αυτό, έτσι, ενώ βέβαια, ναι. Δεν είδα να κάνουν να ντους σε μια φαρμακευτική. Όχι. Παραδείγματος χάρη. Λέω. Τι λέει, θα πήγαινε σε φαρμακευτική. Ναι, ναι, θέλω να πω, δεν την πέσαν σε εφοπλιστές. Ναι, σε φαρμακευτική είπε να πάνε να την πέσουν προφανώς, κάτω. Για να πουλήσει φάρμακα, να πάνε στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν το έκανε γι' αυτό. Για να μην διεκδικεί κανείς δικαιώματα. Γιατί αυτή είναι μαντρόσκυλα. Ό,τι πει το αφεντικό. Προφανώς. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα δύο διατυπώσεις που δείχνουν. στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο πώς εργαλειοποιείται ο φασισμός. Πρώτον θα ακούσουμε τον Τσίπρα που αποκαλεί κύριο Κασιδιάρη τον μαχαιροβγάλτη δολοφόνο Κασιδιάρη. Το θέμα θα έχει λυθεί πάρα πολύ απλά, όχι δίνοντας την δικαιοδοσία σε δικαστές να αποφασίσουν, αλλά κάνοντας μια μικρή προσθήκη και αλλαγή στον υπάρχον νόμο, βάζοντας δηλαδή ότι απλά δεν θα ανακηρύσετε κόμμα εάν έχει και στις λίστες του καταδικαστέντες για ζητήματα, για εγκλήματα ρατσιστικά ή εγκλήματα που έχουν να κάνουν με, με την νεοναζιστική ιδεολογία, σαν αυτό που έγινε, που καταδικάστηκε ο κ. Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν... Το έβλεπα αυτό, είναι πριν περίπου 20 μέρες δήλωση. Μου έκανε εντύπωση το κύριο Κασιδιάρη. Στην επόμενη μέρα, κατά σύμπτωση, ακούω και την Κανέλη που λέει, τον είπε κύριο, κάποιοι λέει, τον είπαν κύριο Κασιδιάρη. Αλέξης Τσίπρας, το κρατάμε. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε στη φάση που δεν θέλει τη Χρυσή Αυγή. Πώς χαρακτηρίζει τους Χρυσαυγίτες? Είναι αδιανόητη η στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Χρυσή Αυγή και απέναντι στην επιτυχία του πολιτικού συστήματος να κρατήσει έξω από τη δυνατότητα διεκδίκησης της ψήφου του ελληνικού λαού, τους μαχαιροβγάλτες και τους φωνιάδες του ΦΥΣΑ. Κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις, είπα και 13 θα έκανα, αν χρειαζόταν να κρατήσω έξω τους δολοφόνους από τη Βουλή. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης εδώ, επειδή σε αυτή τη φάση αυτό διευκολύνει και θέλει να περάσει αυτό το προφίλ και έχει κέρδος από αυτό, λέει μαχαιροβγάλτες. Δολοφόνους. Δολοφόνους, αυτές τους δύο χαρακτηρισμούς. Και είναι το παράδοξο να ακούσει έναν δεξιό που έχει στο κόμμα ανθρώπους που υμνούσαν με κάποιο τρόπο στο παρελθόν, όχι της δολοφονίας, το πλαίσιο το ιδεολογικό του νεοναζισμού, του ναζισμού, του φασισμού, του αντισημιτισμού. Όλο και αυτό. Βάλει και άλλους σεισμούς, να λέει μαχαιροβγάλτες και δολοφόνους. Και να ακούς τον πρόεδρο αριστερού κόμματος να λέει ο κύριος Κασιδιάρης. Αυτά είναι παλιά. Ναι. Δεν τα έχουμε παίξει εδώ, τα είχα ακούσει τότε. Η διαφορά είναι 2-2 ημερών. Και λέω, κοίτα, σημεία των καιρών έτσι. Στο προσπεράσμα, γιατί από μια φράση δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, προφανώς. Χτες όμως λοιπόν. Σε μια άλλη βέβαια περίοδο, ο Κυριάκος. Με χαρά θα λέει κύριο Κασιδιάρη και θα έδινε και τη χειραψία του και αυτός και ο Πλεύρης και η Ντόρα και όλοι αυτοί μαζί. Μπράβο, θα η παράταξη του Κυριάκου διαχρονικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο σε αυτούς στηρίχτηκαν, τους δώσαν όπλα στους Γερμανοτσολιάδες, τους παππούδες του Κασιδιάρη για να νικήσουν το λαϊκό κίνημα τότε. Υπάρχουν φωτογραφίες της Ντόρας με τον Παναγιώταρο. Με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Τον είπα κύριο, ναι. Με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ο Κασιδιάρης με τον Πλεύρη. Ναι, και διάφορα άλλα τέτοια. Απλά σε αυτή τη φάση, αυτό λέω, επισημαίνουμε. Χτες λοιπόν ακούω τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγκα να λέει αυτό το προσκλητήριο προς τους ψηφοφόρους. Και θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν θέλετε τις ψήφους των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Μπορεί κάποιοι να μας παρακολουθούν. Τι τους λέτε? Ψηφίστε με. Μη με ψηφίζετε. Λοιπόν, κοιτάξτε κυρία Τζίμα, πρώτα απ' όλα δεν ήμασταν απόντες, διότι όλο αυτό απεδείχθη ότι δεν έγινε για τον κύριο Κασιδιάρη, έγινε για τη δεξιά πολυκατοικία, διότι ο κύριος Κασιδιάρης θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να μην κατέλθει στις εκλογές με την τροπολογία που εμείς υποστηρίξαμε. Αν θέλετε μας απαντάτε λίγο. Σας λέω λοιπόν με πολύ, πάρα πολύ καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά συνολικά, γιατί ήταν μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε οφελιστάς, δεν ήταν απούσα η αριστερά και τα κόμματα της αριστεράς. Η μάχη με τον φασισμό είναι μια καθημερινή μάχη και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης και να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή, δεν είναι αντισυστημικό, δεν είναι καθόλου αντισυστημική αυτοί που συναγελάζονται με δικαστές ξαφνικά. Ο κ. Κανελόπουλος παραλίγο να είναι επικεφαλής τους, ήταν αρχιδικαστής και αυτός. Άρα λοιπόν τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι επίστησαν από τη Χρυσή Αυγή το προηγούμενο διάστημα και υιοθέτησαν κομμάτι ας πούμε της πρακτικής και της ιδεολογίας τους, δίνουμε ένα καθημερινό αγώνα, τους κερδίσουμε, τους βάζουμε απέναντι. Βάζουμε απέναντι τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, τις πρακτικές τους. Που αυτή δεν είναι ο Κασιδιάρης μέσα σε αυτούς. Το είπε και χθες δύο φορές ο κύριος Κασιδιάρης. Γι' αυτό το πακετάραμε. Δύο σχόλια μπορεί κάποιος να κάνει. Επειδή έβλεπα την Μπέτη Μπαζιάννα, έχει πάει 2-3 φορές στο δικαστήριο, στη Μάγδα Φίσα δίπλα. Ναι. Στον πρώτο βαθμό. Τι της έλεγε, κυρία Φίσα, ο κύριος Κασιδιάρης σκότωσε το γιο σου? Αυτό. Αλλά ελπίζουμε λέγε... αυτοί που παραπλανήθηκαν ότι είναι αντισυστημικό κόμμα η Χρυσή Αυγή να μας ψηφίσει αύριο. Τώρα σε αυτό. Η δολοφονία Φίσα έγινε 2013. Ναι. Το 2015 που ήταν οι επόμενες εκλογές, 400.000 ψήφισαν το κόμμα των δολοφόνων, των μαχαιροβγαλτών, ξέροντας ότι είχε αναλάβει και την πολιτική ευθύνη ο Μιχαλολιάκος. Λέει ναι, εμείς την αναλαμβάνουμε σε συνέντευξη στο Real του Χατζη Νικολάου. Ξέροντας ότι αυτοί έδωσαν την εντολή να δολοφονηθεί ο. Δεν ήταν ο Ρουπακιάς μόνο, ήταν ένα τάγμα εφόδων. Ναι, και όπως αποκαλύφθηκε από τα τηλέφωνα. Ναι. Αυτοί όλοι λοιπόν, σε αυτούς όλους απευθύνει κάλεσμα το αριστερό κόμμα. Εν γνώση τους ψήφισαν τους δολοφόνους. Δεν παραπλανήθηκαν, ξέρανε πλέον. Πώς δεν ξέρανε. Και πριν ξέρανε. Αλλά εκεί υπήρχε και η απόδειξη πια. Φαινόταν. Είχαμε δει τα βίντεο, είχαμε ακούσει τους διαλόγους. Δεν υπήρχε δικαιολογία για κανέναν. Και έρχεται τώρα απευθύνει κάλεσμα σε αυτούς, στον κατημά της ελληνικής κοινωνίας, να ψηφίσει το προοδευτικό κόμμα για να κάνει κυβέρνηση προοδευτική και εγκαλεί και το κουκουέ που δεν θα στηρίξει την προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό. Αυτό. Όλο αυτό. Και το συζητάμε και είμαστε εδώ και προσπαθούμε με λογική να αντιμετωπίσουμε τη σαπίλα. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό, δεν υπάρχει και λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ήταν πολύ αποκαλυπτική αυτή η προεκλογική περίοδος και κυρίως η τελευταία εβδομάδα ήταν πολύ αποκαλυπτική. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα και αύριο που απομένει μια μέρα, αλλά ήταν πολύ αποκαλυπτικό όλο αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή δεν δικαιολογείται και τώρα κανένας να μην βλέπει. Και τώρα δεν δικαιολογείται. Μα δεν πάντα. Δεν το ακούω και σαν δικαιολογία. Ότι ακόμα τώρα σήμερα συζητάμε ότι ήταν παραπλανημένοι τάχα όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι και ότι δεν ξέρανε και ότι ήταν απλά διαμαρτυρόμενοι. Ναι. Τέλος πάντων. Έχει γεμίσει ο τόπος αίμα από δάφτους. Ναι. Ματωμένα χέρια. Όλοι αυτοί που ψήφισαν. Δηλαδή ψηφίζουν, ας πούμε, το πιο μαύρο, ό,τι πιο μαύρο υπάρχει στον τόπο μας, το ψηφίζουν ασυνείδητα. Δεν ξέρουν τι ψηφίζουν, ας πούμε, αυτοί. Πώς δεν ξέραν. Και ο τελευταίος ήξερε. Πώς δεν ξέραν. Παρασύρθηκαν, ας πούμε, από τη τηλεοπτική τους εμφάνιση ή την εικόνα στη συνολική που κάνουν τα κανάλια. Αυτά λοιπόν στην προεκλογική περίοδο. Έχουμε λαό και σήμερα θα παίξουμε δύο κομμάτια λαού. Γιατί έχει μαζευτεί πολλής λαός και είναι προεκλογικός. Και δεν γίνεται αυτό να τον παίξουμε το λαό από τη Δευτέρα, γιατί θα έχουμε μετεκλογικό τοπίο, όπως λέμε. Οπότε θα το πω σε καθαρό, θα τον παίξουμε σήμερα. Τώρα για την ακρίβεια, αρχίζουμε. Θα τον παίξουμε τώρα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Πώς είσαι, καλά. Καλά, εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Περιμένω μία ώρα να σου μιλήσω, ρε άνθρωπε. Για πες τώρα που μιλήσαμε. Μπορεί να διαφωνώ με κάποια πράγματα που λέτε, αλλά το σίγουρο είναι ένα. Το σίγουρο. Ποιο είναι? Μητσοτάκη γαμιέσαι. Σίγουρο ότι γίνεται δεν είναι. Ότι το λέμε είναι σίγουρο. Ότι γίνεται, άσε με να το πω εγώ, είναι. Το ότι γαμιέται. Να τα λέμε σωστά. Άμα ξέρεις κάτι εσύ. Εγώ, όλη η Ελλάδα. Και επίσης στις 21 Μαΐου να θυμηθούμε τι κάναν αυτοί οι άνθρωποι. Τι εγκλήματα, τι με τις πανδημίες, τι συμφωνίες κτλ. Ο κόσμος να θυμηθεί που θα ρίξει την ψήφο του. Πάντως είμαι σίγουρος και πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτοί δεν αξίζουν την ψήφο μας. Και άλλοι. Αλλά ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα, ακριβώς. Τα γουρούνια, οι εγκληματίες. Αυτό είναι πολύ ευρύ. Πιάνει πολλούς που εφαρμόζουν ίδιες πολιτικές και έχουν ίδιες ευθύνες για τραγωδίες που έχουν γίνει. Ναι, εξυπακούεται. Α, εντάξει. Okay, ήθελα να το διευκρινίσω. Είναι πάρα πολύ. Αλλά αυτοί είναι που κάνανε, εγώ έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον, κάνανε τα περισσότερα εγκλήματα μέσα σε αυτή τη τετραετία. Τι φωτιές, τι πλημμύρες, τι χρουζούζεις είναι αυτός, ρε. Τι μαλάκας, ρε. Πόπο, ρε. Δεν ψω. Άσε με τώρα, μη. Δεν μιλήσεις τέτοια τώρα. Ντροπής πράγματα. Ναι, ντροπής, ακριβώς. Ντροπής πράγματα. Αγάπη μου! Αγαπημένη μου! Μόνο μου σε λατρεύω, έχω ρεπό σήμερα, σε παίρνω από το σπίτι! Μανάρα μου, ποια είσαι? Η Ειρήνη από το περίπτερο! Έλα, μωρή! Λοιπόν, έμαθα σενάριο ότι άμα βγει ο Τσίπρας θα αναγκαστούμε να δώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους και για άλλη μια φορά θα ξεπουληθούμε, το ξέρεις? Ωραίο μου φαίνεται, ωραίο σενάριάκι. Θα γίνει, λοιπόν, εμένα να σου πω κάτι. Τι άλλο θα πούνε οι δεξιοί, μας καταφέρουν να βγούνε? Να πούνε ότι θα το δώσουν οι ίδιοι ή θα το λέγανε? Δεν θα το λέγανε. Σωστό, θα εκφοβίζουμε ένα άλλο τρόπο. Του βολεύει να βγει ο Τσίπρας να το δώσει εκεί. Και να μπει στα έγκατα της γης μια για πάντα. Εγώ άμα το κάνει θα ψηφίζω ΚΚ για όλη μου τη ζωή, αν ξαναπάω στην κάλπη. Μέχρι τότε τι ψηφίζεις? Εντάξει, το έκανα παλιά, τώρα δεν παίζει. Δεν θέλω να σε ενοχλώ από την εκπομπή. Δεν πατάω στο περίπτερο, ξέχνα το. Μόνο σε λατρεύω, αυτό φυρά. Τι έγινε με το περίπτερο, εντάξει, θα βρήκατε με την άλλη, θα σε διώξω. Θα μου μιλήσει αύριο, εντάξει, εγώ έχω και ένα κονέ τώρα στη Σκλαβενίτη. Στη Σκλαβενίτη, εκεί τη περιοχή? Ναι, εκεί στην Ηλίουπολη, θα άρχισε να ψωνίζει. Κοίτα να σώσει τώρα το τέτοιο εκεί, πα και σωθεί το περίπτερο και βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Θα κάνω τι μου πει, αγαπώ. Γεια! Γεια σου, μαντάρι. Έλα, πώ λαρέ, σε πήρα να σου πω κάτι. Άμα θε, βάλτε την Πέμπτη. Αμέ. Γιατί ξέρει, δεν με νοιάζει εδώ ξανά το πω ότι το παγώ. Το θέμα είναι να το πείτε στην εκπομπή. Την ανακοίνωση του Ρουβίκονα και του Καλαϊτζίδη για το δικαστήριο, την ξέρει. Όχι. Γράψαν μια ανακοίνωση τα παιδιά για κάτι μπογιέ του. Έχουν πάει για κακούργημα. Έχουν πάει, νομίζω, 20 χιλιάρικα πρόστιμο. Άκου τώρα για το πιο βασικό το οποίο πρέπει να πει μέχρι την Πέμπτη. Βασικό. Λέω. Ναι, γράφουν πολύ σωστά ότι κάτι μαλακισμένα που έχουν χωθεί στον αναρχικό χώρο και προσπαθούν να μα ψήσουν να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τα χειρότερα, λέει για το ΣΥΡΙΖΑ και το πόσο κυνηγήσε το Ρουβίκονα και το πόσο στους αντεργατικούς νόμους και πόσα δικαστήρια είχαν τα παιδιά επί ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει, βάλτε το ΣΥΡΙΖΑ στον κόλο σας. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Το πιο ωραίο την Κυριακή το βράδυ, ξέρεις ποιο θα είναι. Το Final Four. Α, όχι. Final Four. Να βγουν όλοι γάβροι με κόκκινα κασκόλ έξω και να βλέπεις τους Δημοκράτες και τους Σιριζέους. Έχουν τρελαθεί να σου λέει τι έγινε, τι αποτέλεσμα έχει φέρει το κουκό και έχουν έβγει να πανηγυρίσουν έξω. Θα χρειαστούν να πάνε. Ναι, βέβαια θα είχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αυτό ήταν ρεαλιστικό. Και αλήθεια εννοώ. Μακάρι, Αποστολή μου. Τώρα με πήραν οι ποιοι μου και μου είπαν Μάρμα, θα ψηφίσει το κουλό κολόπεδο, μην κάνει κανένα λάθο. Α, το πεις έτσι διακριτικά, ας πούμε. Άντε, καλό βόλι, θα λέμε. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Α, ναι, σε περίπτωση που δεν το προσέξατε. Ναι, ρωτάει ένας ακροατής. Η τελευταία Ελληνοφρένεια της Πέμπτης πριν τις εκλογές. Σε ρωτάει ένας ακροατής. Καλησπέρα, η παράσταση στο Vox που βιντεοσκοπήθηκε. Πότε θα ανέβει στο ίντερνετ και σε ποιο κανάλι. Ευχαριστώ. Α, θα ανέβει στο Μέγκα. Όχι, αστειεύομαι. Θα ανέβει στο BBC, είναι αυτό που πρέπει να πω. Θα ανέβει στο δικό μου κανάλι, στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Όχι, είσαι καναλάρχης. Είμαι καναλάρχης, βέβαια. Ναι. Στο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης official, νομίζω. Ή σκέτο, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, στο YouTube. Πατήστε απλώς. Γιατί δικό σου είναι, για να ξέρεις. Σωστό και αυτό. Βέλατε. Ό,τι να. Ναι. θα ανέβει εκεί όταν μονταριστεί και ετοιμαστεί. Σε δύο χρόνια. Στο λέω εγώ από τώρα. Σε δύο χρόνια θα έχουν ανέβει άλλες 10. Όταν βάζει το όταν, οι ρυθμοί του είναι σε δύο χρόνια. Στόχος είναι πριν τις επόμενες εκλογές. Σε ένα μήνα δηλαδή, οκ. Okay. Αν δεν πάμε σε 4 χρόνια. Δεν θα πάμε σε 4. Μη φοβάσαι. Και ό,τι και τώρα να βγει η κυβέρνηση, σε 4 δεν θα το έχουμε. Ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Και πρόεδρο δημοκρατία σε 2 χρόνια. Πριν τις εκλογές δεν προλαβαίνουμε. Όσοι το είδατε, το είδατε. Όσοι προλάβατε να σχηματίσετε γνώμη, προλάβατε. Ο Κουτσούμπας κάνει ένα γκέλ. Α. Ξέρεις σε ποιους. Στο TikTok. Πού, στο ίντερνετ. Στα viral. Σε όλα αυτά σωστά. Ναι. Κάνει ένα γκέλ και εκεί που δεν το περιμένει κάποιο. Πώς δηλαδή, τι, θα για πες. Ακούσουμε. Δεν είναι ο Αλέξης ο άνθρωπος με τον οποίο εγώ θα έβγαινα κατά ανάγκη να πω μια μπύρα. Δεν νομίζω ότι ταιριάζουμε πολύ. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος θα έλεγε για μένα αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ευγενείς όταν βρισκόμαστε. Νομίζω θα βγαίναμε με τον Δήμο Κουτσούμπα. Θα βγαίνα γιατί θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο σήμερα να είναι κομμουνιστής. Και νομίζω θα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εσύ μήπως. Εδώ λοιπόν δεν ο είναι Κυριάκος, και τόσο αθώα η απαντησούλα. Ναι, εννοείται. Για να πετάξει και ένα καρφάκι. Και δεν τελειώνει εδώ, πάει και παραπέρα. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει θα πήγαινα για μπύρα με τον Κουτσούμπα. Δημήτρη τον Κουτσούμπα για να καταλάβει τι είναι αυτό που κάνει τη σήμερα ημέρα κάποιον να είναι κομμουνιστής. Βλέποντας. Συγκεκριμένες πολιτικές, λέω. Απλά λέω. Το να κυβερνάει την Ελλάδα ένας Μητσοτάκης που υπήρχε από ένα μπαμπά που αν δεν λεγόταν έτσι ο Κυριάκος δεν θα ήταν εδώ. Το ότι η άλλη οικογένεια είναι Καραμαλής και έχει τρεις μέχρι στιγμής. Το ότι η άλλη οικογένεια έχει Παπανδρέου και έχει τρεις μέχρι στιγμής και δεν ξέρουμε. Ναι. Και αυτό δεν είναι το βασικό για να είσαι κομμουνιστής. Απλά αυτά θα τα καταλάβαινε ο Μητσοτάκης. Όχι, απλά επειδή του φαίνεται ότι είναι παλαιομοδίτικο. Ενώ δεν είναι παλαιομοδίτικο, ας πούμε, να κυβερνάνε. Το να μην πληρώνει εφοπλιστές, ας πούμε, φόρο και να είναι θελοντικά, δηλαδή τίποτα, είναι μοντέρνο που το έχει διατηρήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φοριέται και στην Ευρώπη. Φοριέται και στην Ευρώπη. Είναι μοντερνιά. Είναι αυτό. Μοντερνιά. Αυτό είναι μοντερνιά. Είναι κάτι που σε κάνει να πεις δεν θα είμαι κομμουνιστής. Δηλαδή σε αυτό ναι, ο Κουτσούμπας αυτό είναι ξύλινος. Αυτά τα είπε ο Κυριάκος. Ναι. Να ακούσουμε τι είπε ο Τσίπρας. Αν είχατε τη δυνατότητα να βγείτε ένα βράδυ για ένα ποτό με ένα πολιτικό σας αντίπαλο. Από τους 5 που είναι στη Βουλή, δηλαδή. Ναι, ναι. Ποιον θα διαλέγατε να βγείτε για ένα ποτό. Από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ναι. Δηλαδή Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Μητσοτάκης, Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Βαρουφάκης. Με τον Κουτσούμπα θα περνάγα καλύτερα. Με τον Κουτσούμπα. Τον Κουτσούμπα το ρωτάει, θα παίρνει καλά με τον Τζίπρα. Όχι, οι ίδιοι προσπαθώντας να ξεπληθούν κάπως, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, διαλέγουν μια καλή παρέα ώστε να μπουν στο πλάνο μαζί με τον Κουτσούμπα. Μέσω των ερωτήσεων με ποιον θα έπαινε μπύρα, αυτό και εκείνο. Και διαλέγουν, δεν είναι τυχαίο ότι διαλέγουν αυτόν και οι δύο. Τώρα τα πάνε στην προεκλογική περίοδο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχει πολλές προτάσεις ο Δημήτρης Κουτσούμπας να περάσει. Ωρα, τέλεια. Το Σάββατο δεν βλέπω να πίνει τέτοιο Τσίπουρα και Ούζα. Τον βλέπω με τον Τσίπρα και τον Κυριάκο. Ναι, για ποτό. Για μπύρες, για ποτά. Θα πάει μετά στα θα φτάσει και... κόκαλο. Δε, ζάντα θα φτιάξει το πρωί τη Κυριακή. Και να συζητάνε, και να συζητάνε με τον Τσίπρα κυρίως πώς θα πάρουν τους Ναζί, τους ψηφοφόρους, ρε παιδί μου. Τον κύριο Κασιδιάρη. Κοίτα θα τι το λέει ο Κουτσούμπας, θα πάρουμε τα μέσα παραγωγής. Α, τα μέσα παραγωγής. Πάρουμε τους ψηφοφόρους. Τους ψηφοφόρους Ναζί τώρα. Έλα, τα μέσα παραγωγής. Μια περίπου τέτοια ερώτηση δέχτηκε για περίπου τέτοια ο Βαρουφάκης. Μα ακόμα και σε αυτά να λένε τα ίδια. Αν είναι το εντάξει, είπαμε. Μετά λέτε. Όταν λέω είμαι. Εγώ είναι ίδιοι, ναι, μου λέτε ναι. Ότι δεν είναι ίδιοι. Εγώ το λέω, ο Κουτσούμπας λέει ότι δεν είναι ίδιοι. Ναι, εγώ διαφωνώ σε αυτό, το έχω πει. Να είναι το. Ίδιοι. Πριν τις εκλογές. Ναι, πριν τις εκλογές. Ο Κουτσούμπας είπε δεν είναι ίδιοι. Εγώ λέω είναι ίδιοι. Γιατί στην πολιτική, όταν εφαρμόζει ίδια πολιτική, είσαι ίδιο. Προφανώς η φάτσα είναι άλλη. Και τα αφετηρία και τα λόγια και η φωνή και τα μαλλιά και τα στόμα είναι άλλα. Είναι ίδιοι στην πολιτική τέλος. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης όταν τον είχε καλέσει ο Ζαραλίκος πριν 10 μέρες στο κανάλι του και αυτός καναλάρχης, τον είχε ρωτήσει, όχι με ποιον θα πίνε μπύρα, τι θα έλεγε σε ποιον. Θέλω μια ερώτηση από σένα για αυτούς που θα έρθουν μετά. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάποιον, θα του δείξω το βίντεο. Δεν θα μεταφέρω εγώ την ερώτηση, θα του πω. Μία ερώτηση για τον μόνο άνθρωπο που θα θέσει που με ενδιαφέρει. Ποιον? Το Δημήτρη Κουτσούμπα. Το Δημήτρη Κουτσούμπα, λοιπόν. Δεν είναι ώρα να κάνουμε μία συζήτηση για το πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός. Βγείτε στην πύρα, στην πυραρία, ρε παιδιά. Πήγαινε κι εσείς στην πυραρία να τα πείτε όλοι μαζί. Φαντάζομαι. Θα ρωτάει ο Κυριάκος τι σε κάνει κομμουνιστή. Θα λέει ο Βαρουφάκης, παιδιά, μήπως είναι ώρα να το πούμε ή είναι να φύγω. Έχω να κρατήσω το μωρό. Ναι. Ο Τσίπρας θα περνάει καλά. Ναι. Έτσι. Ή τώρα θα λέει ένα σοκολατάκι. Ένα σοκολατάκι, παιδιά, να περάσω. Και ο Κουτσούμπας θα φύγει με φορείο. Δεν αντέχεται όλο αυτό το πάνελ. Ο Κουτσούμπας θα του λέει μονότον. Αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Σε όλου γύρω-γύρω στο τραπέζι. Το έχει πει εδώ και καιρό. Ναι. Εδώ ο Βαρουφάκης δεν λέει για μπύρα, βέβαια. Αλλά θα έχει γίνει συζήτηση... κόκαλο. Θα έχει γίνει ζάντα. Ο Κουτσούμπας θα λέει αραμπάντες και καρούλια. Δεν αντέχεται αυτό. Εδώ ο Βαρουφάκης θέλει να συζητήσουν με τον Κουτσούμπα πώ θα φέρουν τον σοσιαλισμό. Ναι. Όταν λέει ο Βαρουφάκης δεν βγαίνουμε από το ευρώ, δεν βγαίνουμε από την Ευρώπη. Δηλαδή, σοσιαλισμός και ευρώ μαζί. Καμιά όλα φορά... μαζί ήταν το ευρώ σοσιαλιστικό. Άμα του συνδυάσει με το Μητσοτάκη, ότι πώς γίνεται σήμερα να είσαι κομμουνιστής μαζί με το Βαρουφάκη που θέλει σοσιαλισμό με ευρώ, σημαίνει ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες και το κουκουέ είναι μακριά. Ναι, πού? Αλλού. Ναι. Είναι έτοιμες οι συνθήκες, να περιμένουν. Ναι, γιατί. Καβαλάει ο Βαρουφάκης. Καβαλάει, ναι, το νου σας. Ναι, καβαλάει ο Βαρουφάκης και ο Μητσοτάκης καβαλάει εδώ. Δεν ναι, βλέπεις, όλους μας, το μου καταλάβει. Αυτό ναι, ναι, το βλέπουμε. Επειδή λοιπόν είμαστε τρεις μέρες πριν τις εκλογές, ναι. Πάμε σε ένα εξωτικό μέρος. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Πλοίων ταξιδεύων με υπέροχων καιρών. Ευκηδή ως εξοκύλι, ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Δεν μας νοιάζει. Και ένας νέος με μια νέα. Άπιστη γυναίκα! Ο νεότατα παιδιά. Αχ, αχ, η ομορφιά είναι. Φθάνουν κόμπλιμπών και νέα. Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού. Αυτό ήταν μια εισαγωγή. Ναι. Διότι έχουμε και λίγο Ανδρουλάκη. Όχι, δεν είναι πιο ζωντανός. Όχι, όχι, δεν θα κοιμηθείς. Είναι πιο ζωντανός. Που του έκανα μια ερώτηση τέτοιου τύπου lifestyle να το πούμε και απάντησε ως εξής. Με την πρώτη ευκαιρία με παίρνει φίλη μου που είσαι και λέω μου λέει θα έρθεις για να πω το, του λέω από εδώ που είμαι λίγο δύσκολο. Είναι μια συχνή απάντηση διότι και φεύγω μόνος μου. Δεν το λέω σε κανένα, τις περισσότερες φορές πάω μόνος μου. Πείτε μου για ένα μακρινό ταξίδι που έχετε κάνει μόνος σας. Λοιπόν, σας θα σας πω το εξής. Έτσι ένα έντονο αποτύπωμα. Πριν κατέβω πρόεδρος, γιατί λίγο πριν της παρακολούθησή μου να το πω και έτσι χρονικά, είπα να κάνω ένα δώρο του εαυτού μου και να μπω μετά δυνατά στη μάχη. Και χωρίς να το πω σε κανένα, πήγα τέσσερις μέρες στις Αζόρες, οι οποίες είναι καταπληκτικές για πεζοπορία. Καταπληκτικές. Και ο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Όλοι μαζί βουλιάζουμε. Απεβεί ο Σεφ ο νέος. Α, α, α, α. Και απε, και απε. ξένη χώρη. Πάρτα μωρή άρρωστη. Αργότερα, αργότερα. 34 Μαΐου. Πλησίασαν δυο κότερα. Η πλαστήρα στη Παπάγους. Η θέ και να βαπόρει. Καλό στα παιδιά θα έλεγα. Ματέος τραχνωριά να βρει. Πού εξαφανίστηκες αγαπημένο μου αγόρι, πού βρίσκεσαι. Ματέος τραχνωριά να βρει. Το νέο και την κόρη. Γαμηθείτε. Καπτήραμε μην ίσως. Είστε παρά. Νήσος των Άσορων. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Καταστρέφεις νέους. Τελοπών. Και βάπτεις των κορών. Πουίτσα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Καταστρέφεις νέους. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Και βάπτεις των κορών. Απάνω τους αδέρφια. Τσίτα τα γκάζια. Όλο αυτό επειδή είπε Αζόρες ο Ανδρουλάκης. Ωραία. Επειδή είπε, έχω πάει στις Αζόρες και περπάτησα, δεν θέλουμε και πολύ. Το είχαμε έτοιμο. Όχι, ναι, ναι. Έτοιμο δεν το έχουμε καινούργιο. Όχι, ναι, το φτιάξαμε, ναι, ναι, εννοείται. Ενώ έχουμε τη χοροδία. Είναι μια εκτέλεση του τραγουδιού, λίγο γρήγορη. Ναι, ναι, ναι. Ταιριάζει με το προεκλογικό κλίμα και κάνει παρομοιώσεις συνήθως των Αζωρών που έμεινε ο νέος και η νέα. Εναβάγησε το πλοίο και διάφορα άλλα τέτοια πολύ επίκαιρα. Ναι, ναι, μπλέκουν μέσα και όλοι οι αγωνιστές. Ναι. Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έχουμε και άλλο λαό. Ναι, αυτός μας πάει στις διαφημίσεις και μετά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα Αποστολή από Ουγκάντα, επιτέλους. Έλα Ουγκαντιανέ. Ουγκαντιανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουγκαντιανέ. Φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ στη στοργή. Θα έχει πιει, ε. Ναι. Τέλος πάντων, δεν κακό. Πήρα να σου πω για τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεκτό, λέει, του Τσίπρα για το βουλευτικό εδώ αξίωμα του νησιού. Είναι ένας υπερήλικας μαϊντανός που αλλάζει κόμμα ανάλογα με τα ποσοστά. Ήταν Πασόκ, ήταν λίγο απ' όλα. Ποιο είναι αυτό, ένα Κάρλα που έχουμε εδώ πέρα. Και θέλω να πω στο σαμιακό λαό, σαν περιφερειακό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτό που έδωσε την ψήφο του ώστε να δοθεί το ολοκένουργιο πολιτιστικό κέντρο στη ΜΚΟ του Νεοδημοκράτη βουλευτή. Ψήφισε ο υποψήφιος ΣΥΡΙΖΕΟΣ βουλευτής η προσωπική του Τσίπρα επιλογή να δοθεί το πολιτιστικό κέντρο τρομάρα τους, το λένε και επικούριο γιατί έχουν οι Σαμιώτες με τον επίκουρο σχέση, να δοθεί σε ΜΚΟ. Και αυτός ο τύπος είναι αριστερός, σοσιαλιστής με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι αριστεροί σήμερα, αυτοί οι σοσιαλιστές, ναι. Έτσι ήταν πάντα. Να τους βράσω. Το επικούριο ανήκει στο Σαμιακό. Χαλάνε κατσαρόλες με κάποιους αδάφτους. Ρεάσε με να σου πω ποιες κατσαρόλες. Έφερε και το αρχιπέλαγος. Ο τύπος είναι πιο φιλελεύθερος και από το Μητσοτάκη. Πρέπει να τον τιμωρήσει ο σαμιώτικος λαός. Δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Το νου μας. Τι χρώμα είχε ο Ιησούς, ξέρετε? Όχι. Μαύρο είχε. Να τον κάνουμε μαύρο. Δεν ξέρω, να τον έχετε δει εσείς από κοντά. Εγώ δεν το ξέρω. Να τον κάνουμε και έγχρωμο, αν θέλετε. Να τον κάνουμε και γκρι. Ρε μαλάκα, Βελόπουλε, ο Χριστός είπε: ο έχουν δύο κοιτώνες να δίνει τον ένα. Εσύ παίζει να έχει και τρεις κοιτώνες. Είναι ο Βελόπουλος ο Χριστός, παιδί μου. Ο Χριστός έδινε τους κοιτώνες. Τι είναι ο Βελόπουλος, βεστιάριο να μοιράζει κοιτώνες? Ο Βελόπουλος που έχει δύο τελοπών δίνει το ένα. Σε καλή τιμή. Μόνο κρατηθείτε 29 ευρώ. Λοιπόν, άκου τώρα να δει κάτι. Είμαι υπερήφανο που η οικογένειά μου ψηφίζουν όλοι στη ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέει η κόρη μου. Προχτές πάω παπά να ψηφίσω στις εκλογές. Λέω θα ψηφίσεις, λέω το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μου λέει. Παγώνω. Παγώνω. Τι θα ψηφίσεις, λέω. Μου λέει η πασχοδαστική, λέει του κουκουέ. Λέω γιατί. Διότι μου λέει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα βγει η ΔΑΠ. Ρε μαλάκα, βλέπεις πόσο ανώτεροι είμαστε και πόσο κόμπλεξ δεν έχω. Τι σκέφτηκε το παιδί. Και μου λέει ο αδερφός μου χθες. Έχουμε εκλογές την Κυριακή, θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Λέω ναι, λέω ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λέω που σου κόψε, λέω 200 ευρώ. Δεν κατάλαβες, μου λέει. 250 μου κόψε ο Σαμαρά το ΕΚΑ. Ρε που όλου βαμμένου. Σε χορός, φιλάκια, γεια. Έλα από στο λαρά μου. Έλα. Το ένα ή το δύο? Το ένα. Το ένα λοιπόν. Ποιος είναι ο γυρεότερος και παλιότερος και ενεργός πολιτικός στην Ελλάδα που μας έχει μεγαλώσει όλους, ακόμη και σένα πιστεύω, που πρέπει να γίνεται γύρω στο 80? Ποιος? Ο Βασίλης ο Λεβέντης. Να τα. Απόστολε. Τον οποίο τον άκουσα στα διακαναλικά αυτά που βάζουν μετά αργά και έπαθα πλάκα. Τα είπε όλα. Για τους Μητσοτάκηδες, για όλα. Ο Θεός να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Και τι θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη? Όταν πάμε μέχρι Σεπτέμβρη εκλογές, λέει μέχρι να πάρει αυτοδυναμία και θα την πάρει.